Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 4 maja, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W całym kraju odbyły się uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Szczegóły pomocy finansowej dla rolników przedstawiła Komisja Europejska. Za 3 godziny zaczynają się tegoroczne matury, tradycyjnie na początek pisemny egzamin z języka polskiego. Przedstawiciele najwyższych władz, kombatanci, żołnierze, mieszkańcy stolicy i goście, którzy przyjechali do Warszawy, uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i wysokie odznaczenia państwowe. Centralne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym. Z okazji Święta Narodowego 3 maja. Salut narodowy! Prezydent Andrzej Duda powiedział w czasie uroczystości, że Konstytucja 3 maja to przełomowy dokument, który w nowy sposób ustanawiał ustrój państwa w skali ówczesnej Europy i świata. Zaznaczył, że z uwagi na nowoczesne rozwiązania obowiązywała tylko rok. Andrzej Duda porównał atak Rosji na Ukrainę do rozbiorów Polski. Najpierw zagarnięcie części ziemi, potem znów części, wtedy wspólnie z innymi grabieżcami. Dzisiaj na szczęście wokół Ukrainy są tacy, którzy jej pomagają. Prezydent wręczył nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego. Wśród awansowanych był przyszły szef Eurokorpusu, generał Jarosław Gromadziński. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja orderem Orła Białego uhonorowani zostali żołnierz AK i Szarych Szeregów więzień obozów koncentracyjnych Stanisław Mieczysław Gebhardt oraz Joanna Wnuk-Nazarowa, dyrygent, kompozytor, była dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Krakowie obchody święta rozpoczęły się mszą na Wawelu, następnie drogą królewską przed grób nieznanego żołnierza przeszedł pochód patriotyczny. Rozdajemy chorągiewki, tutaj właśnie jeszcze pozostały nam dzieciom. To trzeba patriotą być, trzeba uczyć młode pokolenie, tak jak ja, synów właśnie. Po to, żeby właśnie ta tradycja nie upadła nasza. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Poczt Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Zajmujemy się otworzeniem oddziału Pocztu Husarii. Człowiek, który ma możliwość czego dotknięcia, zwłaszcza historii, która najczęściej jest abstrakcyjna, zupełnie inaczej ją odbiera. Myślę, że to jest szansa przede wszystkim wykazania jakichś swoich idei, a zarazem przekazania najważniejszych wartości. W końcu jesteśmy wszyscy Polakami. Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się w całej Polsce, a także za granicą, m.in. w Paryżu i Rzymie. Szczegóły pomocy w wysokości 100 milionów euro dla rolników za straty wywołane nadmiernym importem z Ukrainy przedstawiła Komisja Europejska. Polska ma otrzymać ponad 39 milionów euro. Na unijne wsparcie mogą też liczyć Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry. Pieniądze mają być przekazane do końca września. Piątka państw może zwiększyć to wsparcie o 200% dopłatami z krajowych budżetów. Kilka krajów zgłaszało obawy co do gwarantowanego tranzytu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy przez Polskę, Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry, do których import jest zablokowany. Ale zdaniem ekspertów nie wpłynie to na decyzję o finansowym wsparciu i jest raczej przesądzone, że zostanie ono zaakceptowane w przyszłym tygodniu. W tym pakiecie finansowym Polska jest największym beneficjentem. Podobnie było przed kilkoma tygodniami, kiedy zapadała zgoda na pierwszy pakiet. Wtedy z 56 milionów euro Polska otrzymała niecałe 30 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wstępne porozumienie w sprawie wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy osiągnęli przedstawiciele 27 unijnych krajów. Polska w tej dyskusji zwracała uwagę na dwie kwestie, powiedział nasz przedstawiciel przy Unii, Andrzej Saduś. Podkreślaliśmy to, że zapotrzebowanie ma być określane przez ukraińskie siły zbrojne. Po drugie, wskazywaliśmy na element czasu, żeby te wspólne zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej. Ta dyskusja trwała znacznie dłużej niż początkowo myśleliśmy. Pan prezydent Zełenski prosił o dostawę amunicji tutaj w Brukseli 9 lutego. Wydawało się, że będziemy w stanie procedować tą decyzję w marcu. Okazało się, że jest to możliwe dopiero na początku maja. Przez długi czas na porozumienie nie zgadzała się Francja, która domagała się gwarancji, że wszelkie zamówienia i zakupy będą realizowane przez europejskie firmy. Według osiągniętego kompromisu istotna część produkcji musi się odbywać w Unii. Solidarna Polska zmieniła nazwę na Suwerenna Polska. Ogłosił to podczas Kongresu Partii w Warszawie minister sprawiedliwości i lider ugrupowania. Zbigniew Ziobro podkreślił, że trzeba powiedzieć nie tym, którzy chcieliby odebrać Polsce niepodległość. To walka o wolne wybory Polaków, by nikt nie podejmował decyzji o nas, za nas. To walka o godne życie, o godziwą płacę za uczciwą pracę, o dobro polskich rodzin. Nasza walka o suwerenność to też walka o ochronę polskich przedsiębiorców, o bezpieczeństwo Polaków, o sprawiedliwe sądy. Podczas konwencji przedstawiono założenia programowe suwerennej Polski. Wśród nich znalazł się sprzeciw wobec federalizacji Unii Europejskiej, wspólnej europejskiej armii czy przyjęcia przez Polskę euro. Za 3 godziny rozpoczynają się matury. Na początek pisemny egzamin z języka polskiego, jutro najczęściej wybierany język obcy, czyli angielski, a w poniedziałek matematyka. Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Żeby zdać, muszą uzyskać minimum 30% punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej. Każdy tegoroczny maturzysta musi też przystąpić do egzaminu z minimum jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Absolwenci liceów najczęściej deklarowali przystąpienie do 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W przypadku absolwentów techników to jest 1 przedmiot. Jak dodał Marcin Smolik, zdający najczęściej wybierają język angielski. Równie popularne są matematyka na poziomie rozszerzonym, język polski. Około 250 uczniów z całego kraju zdecydowało się zdawać maturę z maksymalnej liczby 6 przedmiotów dodatkowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. My dodatkowo życzymy połamania piór. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i południowym wschodzie, okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na wybrzeżu, około 15 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny nad morzem, umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1012 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, należy dodać otuchy maturzystom, jak opanować stres i co może pozwolić w dobrym, skutecznym zdaniu egzaminów. 2 dwójki i 7 trójek. Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Trzymamy kciuki oczywiście za maturzystów. Dzisiaj w następującym składzie. Zofia Kruszewska realizuje nasz program. Michał Kowarski wszystko przygotował. Telefon od Państwa będzie odbierał Staszek Perzyna, Radek Nałęcz i Piotr Firan. Kłaniamy się do godziny 8.45. Jesteśmy z Państwem. Dzień dobry. Dobre. I don't think so no more. obejrzałem przed chwilą fragment tego teledysku. Faktycznie ten pokój się ściskał, tak jak ten żołądek przed maturą. Oj, proszę państwa, ja sobie tak wspominam swoją maturę i czasami wolałbym w ogóle o tym zapomnieć, że była, bo wydaje się, że to nie jest taki przyjemny moment w życiu każdego. Nawet jeśli ktoś się przygotowywał, no są osoby, które bardziej się stresują, są też takie osoby, które na spokojnie oczywiście do tego wszystkiego podchodzą. Moja matura ostatecznie bardzo dobrze wypadła. Ale że było 5-0? Prawie. Ale zostałem wyczytany na końcu, jak już kończyliśmy liceum, w top 3 zdaje się, że chyba ja najlepiej znałem w całej szkole. No to bardzo dobrze. Dobrze poszło. Tak się stresowałem. Proszę państwa, to było coś strasznego. Myślałem, że z języka polskiego w ogóle nie zdam matury, ze względu na to, że napisałem krótkie wypracowanie, strasznie dużo nakreśliłem, bo byłem po prostu zestresowany pierwszego dnia. To ja napisałem o radiu, bo już wtedy byłem bardzo zainteresowany tym medium i właściwie cokolwiek było w tych tematach wylosowanych, to i tak bym napisał o radiu. Jakoś to ze sobą wszystko w ramach matury z języka polskiego połączyłem i dostałem 5. Także to była bardzo dobra praca podobno. Czyli... Także jakoś opanowałem ten stres, lęk i po prostu byłem sobą. Radku, nie wiem jak to zrobiłeś. Może masz jakieś rady dla maturzystów, żeby opanować stres? Bądź jak w reality show. Bądźcie sobą. Aha. Nie bójcie się swoich pasji, fascynacji. No piszcie o tym. O ile będzie na to przestrzeń, o ile zadania na to pozwolą, być może będzie takie zadanie, które będzie zadaniem kreatywnym. Proszę państwa, jak państwo wspominają swój egzamin, 2 2 i 7 3 czekamy na telefony. Na zegarze 12 minut po godzinie 6. Czuję się jakby mi domknęło na dobre, być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak, zgodzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Co mi na co dzień spędza z powieksem, całego siebie rzucam w ogień. Nie spróbuję, nie poczuję zem. To nie koniec, na pewno tak nie powiem. Dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze. Przemi wobec, obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, godzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czego. Na trójkę, 14,5 minuty po godzinie 6. Co na liście? No na liście Depeche Mode przede wszystkim. To jest numer jeden od wielu, wielu tygodni. I Depeche Mode po prostu nie może się zmienić. Depeche Mode, Kaśka Sochacka, Riverside i dalej, wiele ciekawych, interesujących utworów, których mogą państwo posłuchać, jeśli państwo wejdą na naszą stronę, ale o szczegółach niech opowie Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Wśród pięciu najlepszych piosenek 56. wydania listy przebojów Trójki były też piosenki polskich artystów. Na przykład na miejscu czwartym Daria ze Śląska i jej Kill Bill. To był awans o 3 miejsca. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Oczko wyżej na miejscu trzecim, choć ta piosenka obroniła swoją pozycję, to Riverside, polski zespół śpiewający po angielsku Friend or Foe. Na miejscu drugim Kaśka Sochacka obroniła swoją pozycję piosenką Niebo było różowe. Które piosenki awansują, a które spadną w kolejnym wydaniu listy przebojów Trójki, to zależy wyłącznie od Państwa, więc po prostu trzeba zagłosować. lptpolskieradio.pl, czyli za pomocą naszej internetowej strony, albo używając do tego naszej aplikacji, czekamy na Państwa głosy i zapraszam w piątek od 19 na kolejne wydanie listy przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki. Zwłaszcza dzisiaj, bo to matury za chwilę się rozpoczynają, trzeba myśleć i mówić językiem korzyści, afirmować, bo już nic nie jesteśmy w stanie zrobić, nie jesteśmy w stanie przerobić całego materiału, żeby się przygotować do egzaminu. Dlatego zamiast o spadkach chciałem powiedzieć, że utworem, który ma największy awans, to jest Lux Torpeda Hydra, bo to aż 9 oczek, miejsce 21. lbt.polskieradio.pl. Tam, proszę Państwa, głosujemy, a przed nami najnowsze notowanie. To już jutro, 17 minut po godzinie 6. This town is cold enough. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Szanowni maturzyści, jeśli czas pozwoli, możecie do nas zatelefonować, opowiedzieć, jak upłynęły wam te ostatnie dni przed egzaminem, bo dzisiaj wielki sprawdzian. Po godzinie 8 porozmawiamy trochę więcej o tym, jak opanować stres, bo to już będzie tuż przed egzaminem. Tak jest. Z pewnością to będzie też ten moment, kiedy drodzy maturzyści nasi będą jechać w stronę szkoły i myślę, że tak właściwie przed samym egzaminem przyda się jeszcze taka krótka instrukcja obsługi, jak okiełznać stres. Ale też życzymy dużo sił i mocy. Niech moc będzie z wami. I dodawać otuchy państwo także mogą maturzystom. 2 2 i 7 3. A co to za odgłos? No to jest odgłos, który jest doskonale znany tym, którzy kochają Gwiezdne Wojny. Niech moc będzie z państwem. Maja w kalendarzu, więc May the 4th be with you, czyli niech moc będzie z wami. drodzy słuchacze. Bo dzisiaj jest Dzień Gwiezdnych Wojen. Wszystkich tych, którzy kochają uniwersum stworzone przez George'a Lucasa, właśnie ten dzień powinien połączyć od 1977 roku, kiedy to czwarta część jako pierwsza została wyświetlona w kinach, no i rozpoczęło się absolutne szaleństwo. Najpierw trzy części, potem kolejne trzy, w ostatnim czasie jeszcze trzy i udało się domknąć George'owi Lucasowi całą sagę złożoną z dziewięciu tych podstawowych filmów, ale świat Gwiezdnych Wojen jest bardzo bogaty. Teraz Mandalorian święci triumfy. Jodo, zgodzisz się ze mną? Zgodzisz się, dobrze. Proszę Państwa, jeśli Państwo świętują, można się dzisiaj przebrać, bo przecież fani Gwiezdnych Wojen uwielbiają te stroje. I ciekawe, kto będzie Lordem Vaderem. Cosplay. Któryś z nas? Nie. Jeżeli ktoś nie widział, to warto nie zdradzać tego, kto jest Lordem Vaderem, bo można komuś zepsuć naprawdę całą zabawę. A jeśli chodzi o to, co przed nami, to sprawdzimy za moment, czy maturzyści, których rodzice ewentualnie albo sami będą jechać autem, czy utkną w korkach, bo informacje z dróg między innymi przed nami. A teraz na zegarze 20, już prawie 7 minut po godzinie 6. Ceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas wyjechać na ulicę polskich miast i sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Monika Gniewaszewska jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj większy ruch spodziewany jest w okolicach na przykład liceów? W okolicach liceów to zapewne tak, bo zaraz ruszają matury. Właściwie to one jeszcze chwilka, ale pewnie nerwy już są, choć nie ma się czym denerwować. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, to w miastach ono jest na razie niewielkie. Po wczorajszych utrudnieniach na obwodnicach miast chodzi na przykład o obwodnicę Krakowa czy Szczecina, bo tutaj bardzo duże natężenie ruchu było i bardzo się korkowały te miejsca, to dziś względny spokój, względny, bo mamy doniesienia o wypadku poważnym, bo mamy zupełnie zamkniętą jezdnię w stronę Świecka. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale chodzi o A2 i trasę Świecko-Poznań. Tutaj na jezdni do Świecka właśnie doszło do zderzenia dwóch samochodów typu bus. No i w związku z tym mamy zupełnie zamkniętą jezdnię w stronę Świecka. Chodzi o węzeł Bóg. Przed tym węzłem Bóg już mamy spory korek. No i niewielki zator tworzy się nam już też na obwodnicy Krakowa. Na jezdni do Katowic mamy go za węzłem Balice 1, ale jest to naprawdę niewielki korek. Także na razie w miarę spokojnie, no i oby tak zostało i oby licealiści mogli spokojnie dojechać do szkół. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska. Podczas wczorajszych obchodów Święta Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda podkreślał, że tamta ustawa zasadnicza jako nowoczesny akt prawny oddawała władzę nad Rzeczpospolitą wszystkim obywatelom, co nie spodobało się naszym ówczesnym sąsiadom. Na nowy sposób de facto ustawiająca ustrój państwa w skali ówczesnej Europy i świata. Mieliśmy wtedy konstytucję, która tak naprawdę ustanawiała w Polsce coś, co byśmy nazwali dzisiaj monarchią konstytucyjną. Ale taką monarchię, w której konstytucja mówiła o narodzie jako suwerenie. Wcześniej prezydent wręczył nominacje generalskie i ordery Orła Białego, najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe. Nie było katastrofy śmigłowca pod Olsztynem. Cała historia okazała się żartem, ale w akcję zaangażowali się zupełnie na poważnie. Strażacy, policja, nawet śmigłowiec marynarki wojennej. Poszukiwania były prowadzone zarówno na lądzie, jak i po bliskich jeziorach. Funkcjonariusze ostatecznie ustalili, że był to głupi żart. Sprawę bada teraz policja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprzeczył, jakoby jego państwo próbowało zabić Władimira Putina. Nie mamy z tym nic wspólnego, stwierdził ukraiński przywódca. O próbę zamachu oskarżyli Ukraińców Rosjanie, którzy poinformowali, że ich obrona przeciwlotnicza komu zestrzeliło nad Kremlem dwa drony. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken powiedział, że wszystkie informacje wychodzące z Kremla powinny być przyjmowane z dużą rezerwą. Dwie osoby zginęły, a kilkaset ewakuowano w wyniku powodzi we włoskim regionie Emilia-Romagna. Kataklizm spowodowany przez ogromne ulewy trwał nieprzerwanie 2 doby. Z brzegu wystąpiły rzeki, a ze wzgórz i gór zeszły lawiny błota i kamieni. Sytuacja na wielu obszarach jest dramatyczna. W ciągu 24 godzin odnotowano wzrost poziomu wody ze stanu suszy do pułapu krytycznego. Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie na obszarach między Bolonią a Ravenną. Pełen serwis o 7:00. W studiu jest już Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś a propos maturzystów? Może jakaś dobra rada? Panie redaktorze? Uczyć się. To już za późno. Już za późno. To teraz już koniec. Trzeba zdać po prostu. No to liczyć trzeba na szczęście już tylko. No dobrze, to... Na szczęście, to tyle mamy do przekazania. Na szczęście nie musiała polegać tylko na swoich umiejętnościach Iga Świątek, która awansowała do półfinału turnieju WTA w Madrycie. Liderka światowego rankingu tenisistek bez większych problemów pokonała Chorwatkę Petrę Martić 6-0 i 6-3. Dobrą dyspozycję Igi chwalił trener Paweł Ostrowski. Martić zbyt asekuracyjnie po prostu zaczęła i dopiero w drugim secie tam troszeczkę coś próbowała więcej przejmować inicjatywę. Wszystkie zawodniczki wiedzą, że nie da się z Igą grać w takim stylu, że czekamy na cud. Po prostu trzeba ryzykować, trzeba podejmować śmiałe decyzje. Martić taka była od razu spięta i po prostu dała się zdemolować, dała się po prostu zdusić, a to jest stara broń Igi na w zasadzie na wszystkie zawodniczki. Następną rywalką Polki będzie Wiernika Kudermietowa. W drugiej parze półfinałowej Białorusinka Aryna Sabalenka zmierzy się z Greczynką Marią Sakari. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze pierwszy krok do złotego medalu zrobił Jastrzębski Węgiel, który pokonał 3-0 Zaksę Kędzierzyn-Koźle w pierwszym finałowym spotkaniu. Z wyniku i przede wszystkim stylu gry swojego zespołu cieszył się libero Jastrzębskiego Jakub Popiwczak. Wynik to jedno, bo 3-0 wygrać z Zaksą to jest, myślę, nie lada sztuka i naprawdę ciężko jest to zrobić i pokazały to wszystkie rozgrywki w tym sezonie, ale najważniejsze mi się wydaje było to, że po prostu graliśmy dobrze w siatkówkę od początku do końca w takim swoim tempie, w swoim stylu, nawet jak były jakieś gorsze kontakty czasami czy gorsze akcje, nie zrażało nas to cały czas pewnie, po prostu stąpaliśmy twardo po ziemi, robiliśmy to, co potrafimy robić i wypłaciło to zwycięstwem 3-0. Rywalizacja o złoto toczy się do 3 zwycięstw. Drugi mecz w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Wcześniej w Tauron Lidze Kobiet deweloper Rzeszów w pierwszym finałowym starciu pokonał 3-1 ŁKS Komerskon Łódź. A w piłkarskiej Serie A Napoli wciąż nie może cieszyć się ze zdobycia Mistrzostwa Włoch. Podopieczni Luciano Spallettiego mogli zapewnić sobie tytuł już wczoraj bez gry, gdyby Lazio zgubiło punkty z Sassuolo. Na nieszczęście dla Napoli Rzymianie wygrali 2-0. Ekipa z południa Włoch swój mecz zagra dzisiaj, a rywalem będzie Udinese. W angielskiej Premier League nie zawiedli faworyci. Manchester City pokonał 3-0 West Ham United. Jedną z bramek zdobył Norwek Erling Haaland, który przy okazji został rekordzistą w zdobytych golach w jednym sezonie angielskiej ekstraklasy. W drugim zaległym spotkaniu Liverpool pokonał 1-0 Fulham. Dzisiaj prawie wszędzie pogodnie, jedynie na północy i południowym wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura od około 10 stopni na wybrzeżu, około 15 w centrum do 19 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Państwa strategie, sposoby na dobrze rozpoczęty egzamin. Myślałem, że jestem mądrzejszy od Jamesa Bonda. Przygotowałem sobie oczywiście ściągi. I z kolegami wpadliśmy taki genialny pomysł, że wykorzystamy do tego długopisy. Takie sześciokątne, na których oczywiście były z plastiku. Można było sobie nacinać odpowiednie jakieś tam rzeczy. Nie byłem za mocny z matematyki, nie będziemy się tutaj czarować. I te długopisy na górze znaczyłem sobie lakierem. Miałem tych długopisów chyba z 5 czy 6 i każdy innym kolorem, żeby się nie pogubić. Gdy sobie chodzi gość i widzi, że ściągam ten długopis, podchodzi do mnie i mówi: daj mi ten długopis. On patrzy pod światło i mówi: ile ich masz jeszcze? Daj wszystkie. A mówię: ale nie będę miał przypisać. Zaraz ci przyniosę. No i koniec, i cała strategia legła. Ale dobrze jest mieć ściągę ze sobą. Nawet jeżeli się z niej nie korzysta, to człowiek się tak czuje pewniej. Nie, proszę pana. Warto mieć ze sobą dobry długopis. Zdjęcia. Zaglądamy na portal Polskiego Radia. Proszę Państwa, rok 2022 był pierwszym, kiedy więcej odpadów wyjechało z kraju niż przyjechało z zagranicy, informuje wiceszefowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Marta Gosk. Bardzo często spotykamy się z krzywdzącą opinią, że Polska jest śmietniskiem Europy. Tak nie jest. Ilość odpadów, które są przywożone z zagranicy do Polski, to dużo mniej niż 1% tego, co wytwarzamy w kraju. W 2022 roku w naszym kraju wytworzono około 260 milionów ton odpadów. Do Polski trafiło około 300 tysięcy ton odpadów, surowców przeznaczonych do odzysku. Należy podkreślić, że w tym samym roku z Polski wywieziono około 350 tysięcy ton odpadów. Był to pierwszy rok, kiedy wwóz odpadów do kraju był mniejszy niż wywóz. Dla porównania, 1,5 razy większe od Polski Niemcy sprowadzają rocznie 5 milionów ton. W przypadku Francji jest to 6,5 miliona ton, a blisko 8 razy mniejsza Holandia, prawie 4,5 miliona ton odpadów rocznie. Na ograniczenie importu odpadów do Polski wpłynęły m.in. wydarzenia z 2018 roku, kiedy wiele składowisk zapłonęło. Wtedy wprowadzono m.in. przepisy ograniczające transgraniczny przewóz. Więcej szczegółów na polskieradio24.pl. Teraz ciekawostka z Łodzi. Szły mier w języku birmańskim oznacza złota strzała, ale też jest to imię słonia, który dołączy do tych słoni, które są już i mieszkają w Łodzi. Przyszedł na świat Wemen w Holandii, stamtąd został przeniesiony do Płocka i teraz jeszcze jedna wyprawa tego słonia, na tego słonia czeka, tym razem przeprowadzka do Łodzi. Są trzy słonie w orientarium Zoo Łódź: Aleksandra, Kiana i Taru, teraz szły Mijar, czyli ten czwarty słoń, który jest młodym słoniem, ma dopiero 12 lat i wygląda na to, że jest bardzo żywy i chętny do współpracy. Jest to samiec, podkreśla opiekun słoni w orientarium łódzkim Ireneusz Dąbrowski. Już wcześniej koordynator gatunku zdecydował, że w orientarium panują najlepsze warunki dla dostworzenia stada kawalerskiego. Łódzki ogród może bowiem pochwalić się jednym z największych wybiegów dla słoni indyjskich w Europie. Zwierzęta mogą korzystać z wybiegu wewnętrznego, zewnętrznego, wodospadu, spadów oraz basenów, w których swobodnie sobie nurkują. Obserwowanie podwodnych zabaw słoni przez szklaną ścianę basenu stanowi największą atrakcję dla zwiedzających. No i też polecamy to miejsce, bo ono nie tylko zbiera nagrody w Europie, ale również poza Europą wychodząc i kierując się takimi plebiscytami światowymi, to również tutaj łódzki obiekt zyskuje bardzo wysokie noty i ma uznanie osób, które się znają na tego rodzaju obiektach. Także zapraszamy do Łodzi. A teraz odrobina statystyki. Polska, proszę Państwa, po Czechach z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, o czym informuje korespondentka Polskiego Radia z Brukseli Beata Płomecka. W marcu w Polsce stopa bezrobocia była na poziomie 2,8%. W Czechach bezrobocie było o 0,2 punktu procentowego niższe. Od początku roku bezrobocie w Polsce utrzymuje się na tym samym poziomie 2,8%. Należy jednak pamiętać, że te dane różnią się od wskaźników podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u w marcu bez pracy było prawie 5,5% rodaków. Wszystkie dane na ten temat znajdą Państwo w dziale Gospodarka na polskieradio24.pl. To teraz jeszcze informacja z kategorii Historia Sztuki. Historyk twierdzi, że ustalił, jaki most widać na obrazie Mona Lisa. W tle obrazu Mona Lisa Leonarda da Vinci uwieczniony został most w miejscowości Laterina koło Arezzo w Toskanii. To najnowsza hipoteza, którą przedstawił włoski historyk sztuki Silvano Vincenti, który już wcześniej dokonał innych odkryć dotyczących tego najsłynniejszego portretu w historii sztuki. Od dawna trwają dyskusje, jaki most widać. Najnowsze badania wskazują na to, że elementem krajobrazu na arcydziele jest prastary kamienny most etrusko-rzymski Romito na rzece Arno w miejscowości Laterina. Tak twierdzi badacz, jak wyjaśnił we włoskich mediach. Obecnie z mostu pozostał tylko łuk, ale w pierwszych latach XVI wieku, gdy Leonardo da Vinci malował obraz, most ten bardzo często używany, co potwierdza dokument znaleziony w archiwum we Florencji. Geniusz renesansu przebywał wtedy właśnie w tej części Toskanii, argumentuje historyk, a też żeby zyskać dowody użyto m.in. drona, żeby porównać fragmenty mostu, które przetrwały i nałożyć na arcydzieło Leonarda da Vinci. To może nie ze względu na uśmiech Mony Lizy jest to arcydzieło, tylko na ten most, bo nikt na niego nie zwraca uwagi, a on tam jest. A on tam jest, dokładnie, i robi robotę. Sposoby na dobrze rozpoczęty egzamin. Proszę Państwa, 2 dwójki i 7 trójek. W moim przypadku było to tak, że po napisaniu ściąg nie były mi potrzebne, ponieważ wszystko, co napisałem na ściągach, jakoś z automatu w głowie się zapisało. No właśnie, to też może być forma powtórki. Z drugiej strony ja, tworząc ściągi, jeżeli mi się to zdarzało, to zawsze dochodziłem do wniosku, że to jest bez sensu, bo zajmuje zdecydowanie dłużej i więcej czasu niż przeczytanie. Tak, ja często zmieniałem piórnik, bo na piórniku pisałem. Taka była strategia, jedna z skuteczna zresztą, bo nikt nie wpadł na pomysł, przynajmniej na początku, że na piórniku można mieć ściągawki i co chwila, co 2 miesiące mówiłem: mamo, potrzebuję nowy piórnik. I ona, mama moja, zresztą pozdrawiam serdecznie, próbowała zastanowić się, z czego to wynika. A wynikało to właśnie z tego, teraz mogę to ujawnić, chociaż chyba każdy z nas korzystał prędzej czy później i wpadł na ten pomysł, że kiedy się je pisze, to wtedy więcej zostaje w głowie. I bardzo często jest tak, że później nie trzeba z nich korzystać. A w ogóle jak się jeszcze podrzuci książkę pod poduszkę i spędzi całą noc tą książką, wiedza przechodzi, tak. To absolutnie nie ma potem żadnego problemu na egzaminie. A propos mam. Mamusi niektórych maturzystów to są tak spanikowane, że po prostu głowa boli. A to nie wpływa dobrze na tego ucznia, tego synka czy córkę. Niech one też się troszkę uspokoją. Do usłyszenia. Dokładnie. Drogie mamy, proszę spokojnie. domyślnie taki absolwent się w ogóle nie stresuje. Tylko kiedy obserwuje mamę albo tatę, no to wówczas może się zastanowić, a może rzeczywiście powinienem się trochę bardziej spiąć przed tym egzaminem. Moi drodzy, proszę Państwa, 2 2 7 3, jeśli chodzi o matury dzisiaj. Może maturzyści także opowiedzą, z jakim usposobieniem rozpoczynają ten dzień. Czekamy na telefony. Tutaj wspominamy analogowe ściągawki, ale być może teraz młodzież ma zdecydowanie lepsze rozwiązania. Nie wiem, czy młodzież będzie chciała się podzielić tymi rozwiązaniami przed egzaminem. Też. Wszyscy jesteśmy młodzieżą. Młodzi duchem. Cały Oczywiście. Czas. Cały czas. Proszę nie grzebać w metryce, prawda? A wręcz wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma więcej trochę lat, to młodość się jeszcze bardziej nasila. Zdecydowanie i człowiek bardziej tę młodość jeszcze docenia. Jeśli chodzi o ściąganie, ale także jeśli chodzi o egzamin z matematyki.